Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Daha önceki derslerimizde, yani Nisa suresinin bundan önceki ayet-i kerimelerinde ölüm neticesinde geriye kalan yetimler ile alakalı, gerek onlarla kız olmaları halinde, evlilik yaşına gelmeleri halinde evlenilmesi, gerekse küçük olmaları halinde onların bakımlarının ve terbiyelerinin üstlenmesi, gerekse de onlara babaları veya yakınları tarafından miras bırakılmışsa, mallarının nasıl idare edilip, nasıl geliştirileceği, onlara bakılıp himaye altında tutuldukları gibi, mallarının da nasıl korunup gözetileceği, zamanı gelince de mallarının kendilerine ne şekilde teslim edileceği, hangi şartlarda teslim edileceği ile alakalı uzun uzadıya açıklamalar geçmişti. Özellikle şimdiye kadar anlatılanlarda ölenin geride bıraktıkları, gerek çoluk çocuğu, eşi, yakınları ve gerekse onlara ait olan malların nasıl kullanılacağı ile alakalıydı. Ve bunlara herhangi bir şekilde haksız bir müdahalenin yapılmaması gerektiğine dair gerekli hükümler ve uyarılar vardı. Bundan sonra bu 11. ayet-i kerime ile birlikte veya 11. ayet-i kerimeden itibaren, şimdi göreceğimiz inşallah, 11. ayet-i kerimeden itibaren ölenin geriye bıraktığı mallarda Allah'ın emrine uygun olarak nasıl ve ne şekilde tasarrufta bulunulacağı, bu malın hak sahiplerine hangi ölçülerde, hangi paylarda verileceğine dair geniş açıklamalar göreceğiz. Şunu belirtelim ki, Kur'an-ı Kerim'de miras ile ilgili bu 11 ve 12. ayet-i kerime ile Nisa suresinin sonunda yer alan ikinci kelale ayeti, öyle biliniyor müfessirler arasında, yani topu topu 3 ayet-i kerime miras hukuku ile alakalı. Ama bu ayet-i kerimelerin ihtiva ettiği açıklamalar, bu ayet-i kerimelerin ihtiva ettiği tafsilat burada zikredilenlerden ibaret değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, arkasından ashab-ı kiram, arkasından tabi'in, Allah hepsinin emeklerini, bu Kur'an üzerindeki düşünce ve tefekkürlerini, fıkıhlarını bizlere bu şekilde devretme imkanına sahip kıldığı için ve onlar bu çaba ve gayretleri ümmetten esirgemedikleri için Cenab-ı Allah'ın elbette onları mükafatlandırması için duacıyız. Mükafatlandıracağını da ümit ediyoruz. Çünkü bu ayet-i kerimeleri konu ile alakalı olarak herhangi bir fıkıh kitabının miras ile alakalı bölümlerini okuyan veya bu ayetlerin tefsirini okuyan bir kimse, etraflı bir şekilde yapılmış tefsirlerini okuyan bir kimse, gerçekten İslam alimlerinin, dediğim gibi başta ashab-ı kiram olmak üzere onlardan itibaren bu konular üzerinde çok etraflı bir şekilde durduklarını, kılı kırk yararcasına ayet-i kerimelerde zikredilenlerin hisselerinden hareketle zikredilmeyenlerin paylarının ne kadar olacağını etraflı bir şekilde ele almış ve incelemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in miras hukuku ile alakalı bu açıklamaları o kadar etraflı ve kapsamlıdır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin de ayrıca diğer hususlarda ve ameli hayatımızda olduğu gibi sünnet-i seniyede bu konuyla alakalı fazlaca bunlardan ayrı, fazlaca herhangi bir açıklayıcı hüküm veya tafsilatı gerektirecek bir hükme adeta ihtiyaç kalmamıştır. O bakımdan miras hukuku ile alakalı, İslam'a göre mirasın taksimi ile alakalı, paylaştırılması ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de yer alan hükümler oldukça mufassaldır, teferruatlıdır ve sünnetin ayrıca çok etraflı bir şekilde hüküm koymasına ihtiyaç bırakmamıştır. Çok nadir bazı meseleler ki Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği meseleler gerek açıktan açığa, sarih olarak gerekse dolaylı olarak zikrettiği meseleler zikretmediklerine göre çok çok fazladır. Yekun olarak oldukça fazladır. Konuyla alakalı sırası geldikçe bir takım açıklamaları da usulümüz üzere inşallah yapacağız. Estaizu billah. Cenab-ı Allah önce insanların gerek İslam'ın geldiği dönemlerde ve ondan öncesinde, gerekse günümüzde özellikle dikkat etmeleri, göz önünde bulundurmaları gereken bir meseleyi başa alıyor. Çünkü miras bırakmaktan asıl maksat veya mirastan herkesten önce faydalanmaları, istifade etmeleri, sahip olmaları düşünülenler kimlerdir? Evlatlardır, çocuklardır. Bu çocuklar erkek ve kız olmak üzere iki türlü olabilir. Birden fazla olabilir, iki olabilir, daha çok olabilir. Sadece erkek olabilir, sadece kız da olabilir. Cenab-ı Allah bütün ihtimalleri nazar itibara alarak, göz önünde bulundurarak, Cenab-ı Allah evvela bizlere şunu emrediyor. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ فِي اَوْلَادِكُمْ Allah çocuklarınız hakkında size şunu tavsiye buyuruyor. Farz kılıyor, emrediyor demektir. Allah'ın tavsiyesi bazı cahillerin dedikleri veya zannettikleri gibi. Yani bu bir tavsiyedir, olsa da olur, olmasa da olur kabilinden değildir. Allah'ın tavsiyesi farzın ta kendisidir. Nitekim bir takım itikadi ve ameli farz hükümler zikredildikten sonra bir yerde Kur'an-ı Kerim de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah tarafından. Zalikum vassakum bih. İşte bütün bu hükümleri Allah size tavsiye buyurdu. Yani bunlara riayet etmenizi söyledi. Bunlara uymanızı söyledi. İşte Allah çocuklarınız hakkında size vasiyet ediyor, tavsiye ediyor, emrediyor yani. Türkçedeki cılız manasıyla tavsiye değildir bu. Sana şunu salık veririm, tavsiye ederim. Yani yaparsan iyi olur, yapmazsan da sen bilirsin manasına değildir. Allah size çocuklarınız hakkında emrediyor. Yani ölüp de miras bıraktığınız takdirde çocuklarınızın mirası noktasında nasıl pay edileceği noktasında size şunu emrediyor. İlke lizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Erkeğe iki dişinin payı kadar pay vardır. Yani bir erkeğin payı iki dişinin payı kadardır. Diğer bir ifadeyle kız kardeş erkek kardeşin babasının veya annesinin mirasından aldığının yarısını alacaktır. Geçmişi düşününce de günümüzü hesaba katınca da Cenab-ı Allah'ın bu tavsiyeyi başa almasının hikmetini daha iyi anlayabiliriz. Çünkü geçmişte kız çocuğa pay verilmek istenmiyordu. Avrupa'da da çok yakın bir zamana kadar böyleydi. Miras, hatta bütün erkek çocuklar arasında değil, büyük erkek çocuk arasında erkek çocuğa bırakılırdı tamamıyla. Hala yine belli bir takım şartlarda batıdaki ülkelerin bazı miras yasalarında böyle hüküm var mıdır bilmiyorum. Ayrı bir tetkik konusudur. Doğrusunu isterseniz bunu henüz yani tetkik etmedim. Edilmesi de faydalı olabilir. Fakat biraz sonra İslam'ın vasiyet ile gelecek olan, ilgili gelecek olan hükmünden farklı olarak Batı hukuklarında insana hürriyet vermişler ya, ne isterse yapsın demişler. Batı hukukunda kişi bırakacağı mirası faraza, köpeklere bile bırakabilir, bir kediye bırakabilir. Sonra kediden sonra ne olacak orasını devlet hesap etsin. Bu konuda hukukları müsait. Böyle bir vasiyet yapılmasına müsait. Bu İslam hukukunda vasiyet meselesi ayrı bir konudur. Burada sözü edilmişken sadece üçte biri aşmayacak kadarını bir Müslüman malının, miras bırakacağı malın üçte birini aşmayacak kadarını ancak vasiyet edebilir. Daha fazlasında hakkı yoktur. İleride gelecek. Demek ki miras bırakan kimsenin eğer geride bıraktığı kız ve erkek çocukları varsa erkeğe iki dişinin payı verilecektir. Ha, bunun hikmetleri üzerinde dururuz biz. Fakat haşa Allah'a veya onun hükmüyle alakalı olarak hikmet maksadıyla değil, hikmetini öğrenmek maksadıyla değil, itiraz kokan bir hava ile neden diye sormayız. Yoksa bizim Allah'ın şeriatına teslimiyetimizden söz etmek mümkün olmaz. Şunu da bilelim. Haddimizi bilelim yani. Aklımız sınırlıdır. Allah'ın dinini, şeriatını, şeriatın hikmetlerini sonuna kadar kavrayamaz. Akla bu alanda, insana bu alanda yetki tanıyan, yani şeriat koyma yetkisini tanıyan hukuk sistemleri elimizin altında verdiği zaman neler ve neler ortaya çıkar ortadadır. Dolayısıyla İslam'ın bu hükümleri bu şekilde öngörmesinin bilebileceğimiz ve bilemeyeceğimiz pek çok hikmetleri vardır. Çağdaş birçok İslam alimi, İslam miras hukukundaki bu ve diğer payların taksimatı konusunda uzun uzadıya açıklamalar, hikmetleri üzerinde eserler, felsefesiyle alakalı, bu hükümlerin felsefesiyle alakalı uzun uzadıya açıklamalar yazmışlardır. Bunların kimi çeşitli tefsirlerde, kimisi müstakil kitaplarda, kimisi İslam ile alakalı olarak veya İslam'ın ekonomik hayatı ile alakalı olarak yazılmış eserlerde ve benzeri fikri ve ilmi eserlerde buna dair geniş geniş açıklamalar vardır. Bu açıklamaları ben burada tutup sizlere özetlemek niyetinde de değilim. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Şuna dikkat edeceğiz. Ayetin sonuna dikkat edeceğiz. Ayetin sonuna gelmeden biz tefsirimizde yani bunu yaparken hemen başını sonunu şu anda mevzu bahis edelim. Bu 11. ayet-i kerime şöyle diyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Şüphesiz Allah alimdir ve hakimdir. Yani biz insanlar gibi haşa ilmi sınırlı değildir. Her geçen gün değişmez veya artıp eksilmez. Biz insanlar bugün doğru bildiğimizi, yarın kim bilir yapılacak olan keşifler bu doğru bildiklerimizin kaçının doğru olmadığını ortaya koyacak. Çünkü şimdiye kadar doğru bilinen birçok şeyi biz zamanla doğru olmadığını gördük. Mesela 1940'lı yıllara kadar atom parçalanmaz diye biliniyordu. Öyle mi? Bu bir gerçek olarak mı kabul ediliyordu o zaman için dünyada? Bütün insanlık tarafından tartışılmaz ilmi bir gerçek olarak kabul ediliyordu değil mi? Fakat zaman geldi, atom parçalandı. Demek ki bizim bilgimiz öyle sonuna kadar doğru değişmeyecek. Yarın başkası doğru olarak ortaya çıkmayacak türden bilgiler değildir. Ama bütün mahlukatı yoktan var eden, her bir mahlukatın halini, her bir yaratığının halini, ihtiyaçlarını, her aşamada en mükemmel şekliyle bilen, ferdi de, cemiyeti de, yani bugünkü gençlerin kullandığı tabirlerle söyleyecek olursak, bireyi de toplumu da, her bakımından bilen, hatırımıza gelmeyen ve gelmeyen her türlü tafsilattan haberdar olan, geçmişte olanı ile gelecekte olanı bilmesi arasında hiçbir fark bulunmayan, ilmi sonsuz, nihayetsiz ve biz insanların, mahlukatın ilmiyle asla kıyas edilmeyecek olan, alim olan bir Allah tarafından indirilmiştir bu hükümler. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın başından geçtiği, anlatılan uzunca bir olayların geçtiği hadis-i şerifte şu ifadeler var. Diyor ki, Hızır ile Musa Aleyhisselam gemide seyahat etmekteyken bir kuş geldi, geminin bir tarafına kondu. Ve bu kuş gagasıyla denizden bir damla su aldı. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a dedi ki, benim ilmim senin ilmin ve bütün insanların ilmi eğer bir araya gelse, onların ilimlerinin oranı, nisbeti, Allah'ın ilmine oranı, nisbeti, şu kuşun gagasıyla şu denizden aldığı bir damla su kadar bile değildir. Şu kuşun gagasıyla bu koca deryadan, okyanustan aldığı bir damla su kadar bile değildir. İşte bu hükümleri indiren, miras ile alakalı bu hükümleri bu tafsilatıyla açıklayan, indirdiği hükümlerdir bunlar. Allah yalnız alim değildir. Aynı zamanda hakimdir diyor ayet-i kerime. Ve kâne Allahu alîmen hakîmâ. Allah alimdir, hakimdir. Yani ilmine uygun olarak hikmetle hükümler indirir, hikmetle tasarruflarda bulunur, hikmetle yaratır, hikmete göre teşri'lerde bulunur. Hikmetine uygun, ilmine uygun şer'i hükümler inzal buyurur. İlimle bağdaşmayan, ilahi ilimle ters, onunla örtüşmeyen, hikmete aykırı herhangi bir hüküm indirmez. Ama biz insanlar bugün bir kanun yaparız, yarın bir bakarız ki daha yürürlüğe koymadan o kanun eskidi. İnsanoğlunun gördüğü, görebileceği bu kadardır. Bırakın kanunları. İstanbul trafiği için bir yerde bir çözüm üretiliyor. Aa diyorsunuz ki gerçekten burada bu geçitler, bu bilmem neler, köprüler, yollar yapılsa buranın trafiği rahatlar. bir bakarsınız ki daha teşebbüs edilen, girişilen, o iş bitmeden önce yine içinden çıkılamaz bir hal almış. Kanunlardan vazgeçtik. Hesabı kitabı iyi kötü hesap edilebilecek, hele günümüzün şartları içerisinde. Bir yolun trafiğini çözebilecek bir geçit veya bir yol veya bir çözüm üretmekten dahi aciz olan insan oğlu. Ne olur haddini bilse de Allah'ın kendisine tavsiye ettiği, kendisini külfetten kurtardığı bir yol, bir geçit yapmak için, bir köprü yapmak için bu kadar yolu biliyorsunuz. Allah-u Teala sizleri problemlerinizi çözmek için şeriat koymak külfetinden kurtardı. Aklınızı başınıza alınız. Yok şu kanun, bu kanun, binlerce, on binlerce kanun ortaya koyup öğrencileri, hukuk öğrencilerini, hukuk profesörlerini, parlamentoları, bilmem neleri, bunlarla bu kadar uğraştırmayın. Çok karlı çıkarsınız Allah'ın dinine teslim olursanız. Çok karlı olursunuz. Vallahi ben İslami bir yönetimde milletin sırtında 550 kambur parlamenter düşünemiyorum. Böyle şey olmaz. İhtiyaç yok. Ne yapacaklar? Çok çok bütün yapacakları Cenab-ı Allah'ın ortaya koymuş olduğu İslam şeriatının hükümlerinin uygulanması halinde karşı karşıya kalınan bir takım problemler olabilirse onlara çözüm üretecekler. Bunun için de şu diplomalı, bu diplomalı veya şu tahsilli, bu tahsilli değil, İslam alimine ihtiyaç var. Kur'an'ı, sünneti, cemiyeti, toplumu, sosyalı hadiseleri, ekonomiyi vesaireyi bilen insanlara ihtiyaç var. Yani uzman insanlara ihtiyaç olur. Öyle şu kadar oy alan buraya çıkacak falan değil. Bu iş olmaz ki bu işle. Oyla bilmem neyle olacak şey değil ki bu. Bu ilimle, ehliyetle, yetkinlikle halledilecek meseledir. Bilenin bilmeyenin burnunu sokacağı bir mesele değil ki bu. Ben 100 milyon oy alıp parlamentoya gitsem, o aldığım 100 milyon benim ilmime, tecrübelerime, becerime, kabiliyetime bir şey katar mı Allah rızası için? Ben neysem oyum. Hiçbir şey de almadım. Benim bilgimi, tecrübemi, kabiliyetimi, görgümü eksiltir mi? Eksiltmez. Peki bunun kıymeti ne? Vallahi onlara sorun, ben bulamıyorum. O halde mesele Allah'ı bilip tanımak, Allah'ın ilmine, hikmetine mümin olarak teslim olmak meselesidir. Mesele burada düğümleniyor. Onun için her zaman söylüyorum veya söylemeye çalışıyorum. İslam bir iman meselesidir. Bir inanç meselesidir, bir itikat meselesidir. Bu dini inananlar anlamaya çalışır. Bu dinin hikmetlerini inananlar inançlarını pekiştirmek için anlamaya çalışır. Ama hiçbir mümin de Cenab-ı Allah'a itiraz etmek maksadıyla bu neden böyledir diye sormaz. Ama ya şunun hikmetini bir anlayalım, kafa yoralım diye neden sormak ayrı bir şeydir. İtiraz mahiyetinde sormak ayrı bir şeydir. Ha. Peki bu bizim itiraz edenlere cevabımız yoktur manasına mı geliyor? Ne münasebet? Onlar bize itiraz etmeden önce müsaade buyursunlar. Bizim onlara itirazlarımızı önce cevaplandırsınlar. Bu itirazlardan birisini az önce ben çok alel usul basit bir şekilde dile getirdim. Aldığınız oy sizin ehliyetinize ehliyet mi katıyor? sizin becerinizi daha mı ilerilere götürüyor? Veya alamadığınız oy sizin kabiliyetinizi azaltıyor mu? Bilginizi, görgünüzü sıfırlıyor mu? İşin temeli bu var, budur. Parlamentolara verilen yasal güç buradan geliyor. İcra gücü buna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bunun kıymetine, pratikteki değerine başka türlü yaklaşımlarla izah ediliyor. Biz onun üzerinde durmuyoruz. O halde meselemiz Allah'ın vasiyetine, Allah'ın dini olarak, din adına bize vermiş olduğu tavsiyelere, yani emirlere bağlanmak meselesidir. Biz Müslümanların da bugün meselemiz doğrusunu isterseniz budur. Müslümanlar da Allah'ın dinine, Allah'ın hükümlerine kayıtsız ve şartsız teslimiyet maalesef bazen de olsa görülmeyebiliyor. Bunu yenelim. Ebu Bekir es-Sıddık'ı Sıddık makamına çıkartanın ne olduğunu hatırımıza getirelim. O söylediyse doğrudur demişti. Öyle mi? Öyle. Biz de Rabbim buyurduysa doğrudur, Resulüm buyurduysa doğrudur deyip tam bir teslimiyetle o hükümleri bütün kalbimizle, ihlasla, samimiyetle kabul etmemiz doğru olduğuna, hak olduklarına, gerçek olduklarına ve hakikat namına ortaya sürülen, onlara alternatif olarak ortaya sürülen hiçbir şeyin onlarla hiçbir alanda, hiçbir şekilde boy ölçüşemeyeceğine tam bir imanla teslim olmamız icap ediyor. O zaman Allahü Teala'nın alim ve hakim oluşu bizim kalbimizde hak ettiği yeri bulmuş olur. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَثْنَتَيْنِ Eğer diyor ayet-i kerime, geride kalan çocuklar ikiden fazla dişi iseler, yani kalan kız çocukların sayısı ikiden fazla ise felehunne sülüfe ma terak. O kızlara bıraktığı malın üçte ikisi verilir. Üçte ikisi verilir. Ve in kânet vâhideten feleha en nisf. Ve eğer kız kardeş bir tane ise, ya pardon kız çocuk bir tane ise, ona mirasın yarısı verilir. Diğerlerine ne verilir? Veli ebeveyhi, eğer anne ve babası hayattaysa, ölenin anne ve babası hayattaysa, olur ya olur. Likulli vahidin minhum es-sudus, onların her birisine altıda bir verilir. Mimma terak, geriye bıraktığından. İn kâne lehu veled, eğer onun çocuğu varsa. Yani eğer ölenin çocuğu varsa, anne babasından her birisine geriye bıraktığı malın altıda biri verilir. Demek ki bazılarının söylediği gibi, efendim İslam kadını erkeğin yarısı kabul ediyor. Bu İslam'ın böyle bir ilkesi yok. Kur'an'ın böyle bir ilkesi yok. Bakın burada erkeğin, çocuğun daha doğrusu ölenin anne ve babasının her birisine eşit olarak altıda bir veriliyor. Demek ki bu öyle bir kaide, öyle genel geçer bir kaide değildir. Bir takım hallerde erkeğin ve kadının mirası eşittir. Cenab-ı Allah bunun için böyle yapmış. Dediğim gibi bunda birçok hikmetler vardır. Cenab-ı Allah bu hükümleri teşri buyururken, geriye kalan mirasçının, mirastan hisse alacak olanın, sahip olduğu mal varlığını veya zenginliği nazar itibara almıyor. Zengin de olabilir, fakir de olabilir. Ama neyi nazar itibara alıyor? Bir, ölen kimseye olan yakınlığı. İki, nafakasını, geçimini kendisi mi sağlamakla yükümlüdür, yoksa nafakasını sağlamak başkasının üzerindeki bir hakkı mıdır? Bunları nazara itibara alır. Ve buna benzer daha birçok inceliği Cenab-ı Allah göz önünde bulundurur. Bir başka hal. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ Eğer ölenin bir çocuğu yoksa وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ Çocuğu yok, onun tek mirasçıları annesi ve babasıdır. وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ O zaman فَلِيُمِّهِ السُّلُسُ Bu durumda annesine üçte biri vardır. Geriye bıraktığı malın üçte biri verilir. Yani üçte ikisi babasının olacak. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِيُمِّهِ السُّدُسُ Eğer onun kardeşleri varsa o zaman annesine altıda bir verilir. Ama ne zaman? مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِي بِهَا اَوْ دَيْنٍ Vasiyette bulunacağı veya yaptığı bir vasiyetin yerine getirilmesinden yahut üzerindeki borcun ödenmesinden sonra. Başta söylediğimiz gibi ayet-i kerimelerde zikredilmiş hallerin üzerinde sadece durup geçiyoruz. Bu işin tafsilatını dediğimiz gibi ilgili eserlere havale ediyoruz. Zikredilmeyen dediğim gibi ayet-i kerimede nasıl olarak zikredilen fakat nasıl olarak zikredilmeyen ama nas'tan da anlaşılabilen hükümler olduğu gibi nas'tan da ilk anda herkesin çıkartamayacağı birçok hükümler ve haller vardır. Bunların hepsi ilgili eserlerde, tefsirlerde de, fıkıh kitaplarında da geniş geniş açıklanmıştır. Ancak burada önemli olan bir husus vardır. Ayet-i Kerime'nin bu bölümü bize ölenin geriye bıraktığı mal, buna ne deniyordu fıkıhta? Terike. Ölenin geriye bıraktığı terikedeki hakların sıralanışını söz konusu ediyor. Ölenin geriye bıraktığı maldaki haklar nelerdir? Önce ölenin kendi hakları, vazgeçilmez hakları. Nedir bunlar? Ölenin teçhizi ve defni için gerekli masraflar. Ölenin geriye bıraktığı terikeden önce karşılanır. Burada ölenin hakkı öncelikle kendi malında. Demek ki bir insanın ölümünden sonra da kendi malında hakkı böyle bir çerçeve içerisinde devam edebiliyor. Tabii bu fazla bir şey değildir. Ama zamanla da değişebilir. Dolayısıyla bunlar önce ölenin geriye bıraktığı maldan karşılanır. Diğer bir hak, min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyn. Yani sözü geçen bütün bu taksimat, paylaştırma, ölenin yaptığı vasiyet yahut da geriye bıraktığı borçtan sonradır. Peki, kefen, teçhiz ve defin masraflarının malından karşılanacağını nereden çıkartıyorsunuz? Konu ile ilgili sünnet-i seniyedeki delillerden. Peki, ayet-i kerime lafız itibariyle diyoruz. Önce vasiyeti mevzu bahis etmiş, sonra borcu mevzu bahis etmiş. Ama bütün ilim adamlarının, müçtehitlerin ittifakı ile önce borç ödenir. Borç ödenir. Çünkü borç başkasının hakkıdır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam cenaze namazını kılacağı vakit ölen vasiyette bulundu mu bulunmadı mı diye sormazdı. Borcu var mı yok mu diye sorardı. Borcu yoksa cenaze namazını kılardı. Ve borç başkasının hakkıdır. Kul hakkı ile beraber efendim şehidin bile şehadeti kul hakkı dışında günahları affolunmasına sebeptir. Ama kul hakkı ve borç haşa affedilmiyor. O müstesnadır. Ayet-i kerimede dikkat edilirse ev kullanılmıştır. Yani yahut veya Arapçada veya sıralama ifade etmez. Ev tabiri, ev veya manasına gelen ev tabiri tertip, yani birinci, ikinci sıralaması anlamına gelmez. Dolayısıyla burada ki önce vasiyet edilecek, sonra vasiyet yerine getirilecek, sonra borcu ödenecek değil. Önce borcu ödenecek. Geriye bir şey kalırsa, vasiyeti varsa ölenin, vasiyeti varsa bu sefer ölenin kendi malındaki ölümden sonraki son hakkı olan vasiyet hakkı yapılır. Tabii vasiyette riayet edilecek bir takım hususlar vardır. Bir, evvela mirastan pay alan mirasçıya vasiyet olmaz. İki, vasiyet geriye bırakılan malın üçte birini aşamaz. Üçte birini aşan bir vasiyette bulunmuşsa, mirasçılar dilerse onu feragat ederek kendi haklarından geçerli kabul ederler. Dilemezlerse hayır, biz üçte birine kadar Allah'ın tanıdığı hak kadarını kabul ediyoruz. Ondan fazlasını kabul etmiyoruz demek haklarına sahiptir. Demek ki İslam bir kimse istediği kadar dünyada kendi malını kendisi kazanmış olsun. Ben mirasçılarıma hiçbir şey koklatmam diyemez. Bunu yapmak için malını sağa sola vasiyet edemez veya hibe edemez veya bağışlayamaz. Hayattayken yaparsa yapar. Fakat ölümden sonra, ben öldükten sonra şu malım şuralara buralara verilsin, mirasçılarını dilenci gibi bırakamaz. Buna hakkı yoktur. İster zengin olsunlar, ister fakir olsunlar. İster ona itaatkar olsunlar, isterse isyankar olsunlar. Benim oğlum günahkardır. Benim istediğim gibi takvalı değildir. Haydi onu mirastan mahrum edeyim. İslam'da kimsenin mirastan kimseyi mahrum etme hakkı yoktur. Mirası veren Allah'tır. Bu taksimatı yapan Allah'tır. Peygamberine bile bu taksimatta tıpkı zekatın harcama yerlerinde olduğu gibi Cenab-ı Allah yer bırakmamıştır. Kendisi yapmıştır. Dolayısıyla bir kimse ben hele şu çocuğumu bana itaat etmediği için mahrum edeyim de görsün gününü diyemez. Yapacaksan hayattayken yaparsın, hesabını da verirsin. Hayattayken çocuklarını ayırt edecek, haksız yere birini diğerine tercih ettirecek bir iş yaparsan hesabını Allah'a verirsin. O ayrı bir konu. Ama fıkhen hayattayken sen yaptığın tasarruflar şeriata aykırı olmamak şartıyla geçerlidir. Yani bir kimse hayattayken servetinin üçte birini değil yarıdan fazlasını da diyelim ki vakıf edebilir. Vakıf edebilir. Ne için? Fakirlere, mücahitlere, ilim talebelerine vesaire. Bunu yapabilirsin. Fakat sen bunu yaptın, geriye de bıraktın bir yığın mirasçı, hepsi de gözleri o vakıflarda kaldı. Ne olaydı babam bizi muhtaç bırakmasaydı da şu vakfı yapmasaydı diyecek olurlarsa onun hesabını da sen verirsin. Dolayısıyla sen o malın mutlak maliki değilsin ki diyor sana Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Allah lisan-ı hal ile o malın mutlak maliki değilsin. O malda kafana göre, gereksiz yere, rastgele tasarrufta bulunmak hakkın yoktur. O malda hikmete uygun, Allah'ı razı edecek şekilde tasarrufta bulunabilirsin. Geliyor. Sahabiden birisi, ya Resulallah, ben oğlumdan birisine tarla bıraktım, verdim, bağışladım, hibe ettim hayattayken. Seni de buna şahit tutmak istiyorum. Resulullah hemen soruyor. diğer çocuklarına da onun gibi bir bağışta bulundun mu? Yok diyor. Allah Resulü'nün cevabı, git ben zalimce olan bir tasarrufa şahitlik edemem diyor. Haksızca yapılan bir tasarrufa ben şahitlik edemem. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınız hususunda adaletli olunuz buyurmuştur. O halde vasiyette bulunacak olan bir Müslümanın, bakınız bize üçte bir hak tanıyor. Bu az bir şey değildir. Senin üzerinde hakkı olan insanlar olabilir elbette. Sana iyilikleri dokunmuş insanlar olabilir. Veyahut da çok güzel işler yaptığına, İslam noktayı nazarından çok güzel işler yaptığına inandığın bir kimse bulunabilir veya kimseler bulunabilir. Onların da mala olan ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşılamak isteyebilirsin. Bunun için Cenab-ı Allah sana ve benzeri İslam adına güzel, hayırlı işler için. İslam sana bir yol tanımıştır, bir hak vermiştir. Ne kadardır bu? Malının üçte birini. Vasiyet edebilirsin. Üçte birini vasiyeti aşamazsın. Mirasçılara da vasiyette bulunamazsın. Cenab-ı Allah bakınız burada ne diyor? Âbâukum ve ebnâukum la tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'a. Menfaat bakımından babalarınız mı, evlatlarınız mı sizlere daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Baba, menfaat itibariyle babalarınızın mı, çocuklarınızın mı size daha yakın olduklarını siz bilemezsiniz. Bu hem dünyevi menfaat bakımından hem uhrevi menfaat bakımından. Kıyamet gününde yerine göre babalar evlatlarına şefaat edeceği gibi evlatlar da babalarına, annelerine şefaat edebilecekler. Baba bak veyahut da evlat bakacak ki babasının menzilesi, konumu cennette kendisinden daha aşağıdadır. Cenab-ı Allah'a yalvaracak, babasının kendi makamına kadar yükseltilmesini niyaz edecek. Cenab-ı Allah bu duyguya itibar edecek. Çünkü evlat cennette babasının kendisinden daha aşağı mertebede olduğunu bildiği takdirde cennet nimetlerinden hak ettiği kadar, gereği kadar ne yapamayacak? Zevk alamayacak, istifade edemeyecek. Gölgelenecek yani onun zevki. Cennet nimetine gölge düşecek. Ve diyecek ki ya Rabbi, ben bunca nimetler içerisindeyim. Rabbimin, babamın sahip olduğu nimetler benden daha aşağıda. Bu onun cennet nimetlerine gölge düşürmesin diye. Cennette de üzüntü, keder, sıkıntı olmayacağı için Cenab-ı Allah o babayı evladının mertebesine yükseltecek. Veya aksi olacak. Baba da evladının düşük bir mertebede olmasından rahatsız olabilecek. Tabi bu cennettekiler için mevzu bahis. Haşa kafir anne baba evlat için öyle bir şey söz konusu değil. Niçin? Çünkü küfür öyle bir şey ki. Neuzubillah. Bıçağın bir halatı bir araya eskisi gibi bir daha gelmemek üzere kopardığı gibi kopartır. Orada yani cennetteki mümin bir anne ve baba, Allah göstermesin, cehennemdeki kafir evladını Allahü Teala onlara hatırlatmayacaktır. Ve dolayısıyla cennetteki nimetlerine gölge düşmeyecektir. Cehennemdeki bir cennetteki bir evlat cehennemdeyse maazallah anne babasını hatırına gelmiyor. Anne babası hatırına gelmeyecektir. Miras konusunda da böyledir. Peygamber Efendimiz iki farklı din mensubu arasında miras olmaz buyurmuştur. Müslüman anne babanın veya Müslüman bir mirasçının, Müslüman bir miras bırakanın, bir müteveffanın yakını ne kadar yakını olursa olsun kafirse ondan mirasçı olamaz. Bir tek istisna tanımıştır bazı ashab-ı kiram. Derler ki, Müslüman kafirden miras alır ama kafir Müslümandan miras alamaz. Çünkü İslam artırır, eksiltmez derler. İslam nimetin artışına sebeptir. Eksilmesine sebep olmaz derler. Böyle derler. Fakat çoğunluk kafirler arasında mirasın cereyan edemeyeceği şeklindedir. Dolayısıyla mirasçılığın ileride başka şartları da vardır. En önemli şartı evvela ittihadı dindir. Din birliği olacak. Yani ikisi de Müslüman olacak. Vefat eden de Müslüman, miras alacak olan da Müslüman olacak. Birinden birisi kafir ise aralarında mirasçılık cereyan etmez. Akide işte o kadar önemlidir ve o kadar etkileyicidir. Akidenin hayatla alakası o kadar sıkı sıkıdır ki, akideyi hayattan, hayatı akideden Kur'an açısından ayırmaya imkan yoktur. Evet, bu ayet-i kerime üzerinde dilimiz döndüğünce kısaca da olsa durmaya çalıştık. Ayetin açıkladığı çerçevede bir takım miras hisselerinden ve nisbetlerinden söz ettik. Kısa bir aradan sonra inşallah 12. ayet-i kerime üzerinde durmaya çalışacağız.